Melanie on the track. Usiogope mipaka ulingo nisogea. Tena kazana kusaka moto pepea. Yosha mkono simama wesonga mbele. Funga kibwebwe na kanga cheza musewe. Wanawake waka waka fanya kazi chakarika. Malkia wa nguvu fanya kazi chakarika. Dala we uwezi. Siwezi yo vipi. Biashara ndogo ndogo kulima uwezi. Siwezi yo vipi. Ata kuku na kambuzi fugaji uwezi. Siwezi yo vipi. Uza andazi chapati ukishindwa ujenzi. Siwezi yo vipi. Shonaji naweza. Ata ufundi gereka naweza. Boda boda je naweza. Ata kuwa uvuvu naweza. Melanin queen unakila sifa za kufanya usonge mbele. Sikatishwe tamaa pambano fike kilele. Kwenye kila sekta umepewa kipaumbele. Zidi kuwajibika bado nafasi unayo. Jisikie mali usikae nyumbani kibidi chochote fanya. Mahiri hodari shupavu jasiri mini uwezo nao. Lingoni ukijamini atakwaya tampinzani. Mkono na power uchoke wa toki uzito wa yuga kidukeni. Kwenye kamusi ya kwa kichu fanyo weke neno kujifunza jiambie. Kama nkianguka ntarudia jiambie. Kuna waku nikwamisha nkiamua jambo litimie mana weni malkia. Tuongeze bidi tuwe wabunifu katika kazi. Kwa nguvu zaidi kikamilifu tutashinda shinda. Mpiga nani? Oh.